زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط میں آپ نے فرمایا کہ وہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مال اس کی ملکیت میں ہو، اور اگر کسی دوسرے کے پاس ہو تب بھی مل جانے کی امید ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔